ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے، یعنی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات، اور یہ بائی چانس ہی آج ہمارا درس ہفتے والا اس رات پہ آیا ہے۔ آج 4 فروری 2012 اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کی یہ جو اہم علمی نشست ہے یہ ایکسکلوسیولی ربیع الاول سے ریلیٹڈ ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اعتبار سے جو عوام میں مس کنسیپشنز ہیں انشاءاللہ ان کو پازیٹیو انداز میں میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر میں انشاءاللہ 3 بڑے بڑے پوائنٹ ایڈریس کروں گا، اور دوسرا حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر مشتمل ہوگا۔ اور جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کا تعلق ہے، اس پر ہمارا ایک ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، یہ تقریباً 3 سال پہلے چھپا تھا، اب اس دفعہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ 4th-5th دفعہ پرنٹ کروایا۔ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام، پاک فرقہ واریت سے بھی اور پاک پی اے کے پاک فار پاکستان، اس پر کل 8 ریسرچ پیپرز رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا یہی ہے، اور وہ 8 ریسرچ پیپر میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کل جو فرقوں کی لعنت عام ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو اس دوران ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے، حالانکہ قرآن اور سنت نے سختی کے ساتھ فرقہ واریت کی مذمت کی ہے۔ اور میں بیان کے شروع میں ہی 3 وہ مشہور آیات جو ہر دائی کو یاد ہونی چاہیے، زبانی بھی اور پریکٹیکلی ان پر عمل ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی میں تلاوت کرتا ہوں ان کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اس قرآن کو جو آگے آ بھی جائے گی غدیر خم کی حدیث میں، یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم میں، یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. دوسری آیت گاڑے فتوے والی آیت، سورة الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. دھمکی اس کے اندر موجود ہے. اور تیسری آیت فرقہ واریت کا حل کیا ہے، وہ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے. یہ تین آیات. اب یہاں ان آیات کو تختہ مشق بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کے تحت کافر ہے. یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتویٰ بازی کرتا ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، اگر ہم مسلمان اور مسلم کہلائیں گے پھر فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ بات. وہ کیوں فرما رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا ہے، یہ صفت کے طور پر نہیں آیا، یہاں پر نام کے طور پر آیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لینا؟ تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا. لیکن بھائیو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتویٰ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے. کئی موجود نہیں ہے. ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجماع اس منہج سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس منہج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرک اور بدعتی ڈکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا علل اعلان، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں، جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں ان کا احترام کریں، اور جہاں ان کو تاویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں. یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے، اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں. اب مجھے ضمناً یہ بات میں نے بیان نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے ذہن میں آ گئی چلتے چلتے. صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں. خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے خطرناک نہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے، یہاں جتنے 100-150 لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا، جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لیے بہت خطرناک ہے. صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چیپٹر میں، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اور وہاں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا ان کے گھر میں محصور کر دیا. اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے, یہ بھی بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے, مسلمان تھے, ایمان والے لوگ تھے, بس ان کو بھی غلطی لگی تھی تاویل کی. تو ہے مسلمان تھے, مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے تھے. تو صحابہ کرام علی مردوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے پوچھا کہ مسجد نبی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں, ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں, ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو, برائی کا وبال ان پر ہوگا. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو, یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں, اور فرمایا انہیں باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے, مسلمان تھے, تاویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. بالکل اسی طرح جس طرح کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی, اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تو نہیں ہوگے, ان کی تاویل کی غلطی تھی. تو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں, وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے. اور آج الحمدللہ امت جو ہے وہ فرقہ واریت سے قدرتی طور پر ہی تنگ آ چکی ہے, کیونکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. دوبارہ عروج اسلام کا ہونا ہے, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے امت کے ساتھ. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی غیبی خبریں عطا فرمائیں. اب جو غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں, صرف امریکہ کے اندر 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکن قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے, 34,000 امریکن. اور روزانہ امریکہ اور یورپ کے اندر تقریباً 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے, مولویوں کی وجہ سے نہیں, اس معجزے کی وجہ سے. بلکہ 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ, امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے, 1.5 یا 2 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں, ایک درس دیا تھا 10 دسمبر 2011 کو محرم کے اندر, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. وہ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ کی گفتگو تھی, اگر ٹائم ملے تو ضرور ہماری ویب سائٹ پہ بھی سنیں. اس لیکچر کے بعد تحقیق کے میدان میں ایک ایکسپلوژن ہوا ہے, پوری دنیا سے مجھے فون کالز اور ای میلز ریسیو ہوئی ہیں کہ آپ نے پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر, اور بڑی حوصلہ افزائی لوگوں نے کی, اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ جو ہمارا دعوت کا کام تھا وہ ایکسپونینشلی رائز کر گیا. اس سے پہلے ہم لوگ اپنے لیکچرز اپلوڈ کر رہے تھے یوٹیوب پہ چینل 720085 اسلام کی ڈکشنری کے نام سے, اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری, یہ دونوں طریقوں سے ہم, اب الحمدللہ ہماری ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے ahlesunnatpak.com, تو اس پہ یہ لیکچر موجود ہے. تو آج کا لیکچر بھی انشاءاللہ اسی طرز پر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر, اور میں اپنی آخرت کی خود فکر کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی اختلافی رائے ہر شخص کو ہو سکتا ہے, اور اس گفتگو کے دوران کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ اینڈ پہ سوال بھی کر سکتا ہے, لیکن گفتگو جو ہے وہ پوری سنیں, کیونکہ بعض اوقات انسان آدھی گفتگو سنتا ہے تو بات پھر سمجھ نہیں آتی. آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی, میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گی, جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے دارالسلام حدیث کی کتابیں چھاپنے والا, اس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے. تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں, جو 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے, جس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے. تو بھائیو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع, اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے, اور سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں, وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گی. پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی, تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا, اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے. ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر, ان کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی, جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی, اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ, جو پانچویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو اہل سنت میں متفق علیہ سکہ جو ہے محدث ہیں, امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ, المتوفہ 458 ہجری. آج سے تقریباً سمجھیں 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی, جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے, جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286 ہے. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے. مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے, دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے, تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے, چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد, ان نشانیوں کا بیان. اور پھر یوں ہی چیپٹر چلتے ہیں, اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے, 200 احادیث پر مشتمل, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں, 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں. تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ اصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں. جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا حضور ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں, تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے, اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد 4 صفحہ 128 پر 17203 نمبر حدیث ہے, 17203 نمبر حدیث. اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے, اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر 3609 نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں. دلائل النبوہ میں تو ہے ہی ہے, مسند امام احمد اور ترمذی میں بھی موجود ہے. اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے, اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ مشہور صحابی ہیں, یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین, یہ وہ صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے, یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا, اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا۔ تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے۔ اور وہ کیسے؟ نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفاسیر لکھی گئیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفا 310 ہجری، یعنی یہ پہلے 300 سال کے اسلاف میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس کی تفسیر میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ گئیں۔ تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے، صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اگر میں فی البدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے، پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی، کمالات میں وہ افضل البشر ہے بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر، الحمدللہ، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں، یہ سخت گستاخی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3445 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں. مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں. مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ 3247 نمبر حدیث ہے، جلد ایک صفحہ 347 پر، کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا؟ اللہ کا بندہ سمجھ کے یہ کہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں نہیں مستقل بذات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو، ایسے نہ کہو. آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، تقدیر کے معاملات نہ میری طرف منسوب کرو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. اب واپس آئے اسی دلائل النبوہ امام بحیقی کی، تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربیع الاول، اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بحیقی رحمتہ اللہ علیہ کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کے اندر پہلی دو حدیثیں امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ وہی لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل نبوہ کی پہلی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے. اب یہاں ٹائم نہیں، میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا، جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو سن لیا، سوموار والے دن نازل ہوئی، آپ کی پیدائش بھی سوموار والے دن ہوئی اور پھر آپ کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے ہیں. اس کے بعد دلائل النبوہ میں جو دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 4 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق محمد بن اسحاق تابعی رحمت اللہ علیہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر وفات پائی، ان کے شاگرد محمد بن اسحاق تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربیع الاول اس کی 12ویں رات کو پیدا ہوئے. یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کا، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی اس میں، ساری چیزیں بھی اس میں کلیئر کر دی انہوں نے. اور یہی قول صحیح سند کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن ہشام، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے. اب بعض لوگ سیرت ابن ہشام کا حوالہ ہے صفحہ 158 جلد 1، بعض لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابعی کا قول ہے، تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا قول جو ہے نہ لیا جائے. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا کوئی فارمولا نہیں ہے ایسا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسیپٹیبل ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب. اور ایک ہے پھکی، جس کو کہتے ہیں الزامی جواب، وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ مونچھے صاف کی جائیں. یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تبع تابعی ہے، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ. اب جو لوگ مونچھے صاف کرتے ہیں وہ دلیل پکڑ رہے ہیں جی وہ تبع تابعی ہیں، جی وہ بہترین زمانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن فارمولا پھر ایک ہی رکھیں، ہم آپ کو تابعی کا قول بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تبع تابعی پہ. اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت ہے مونچھے پس کرنا، ہم تو نہیں الحمدللہ صاف کرتے، جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے. داڑھی کو مٹھی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، خود نہیں کٹواتے، مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ تابعی کا قول ہے، یہ حجت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیا اب شبلی نعمانی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول اور امام حمزہ بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 8 ربیع الاول پیدائش کا دن، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن، اب ہم ان کو مانیں یا احادیث کی کتابوں کو مانیں؟ ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. حدیث کی کتابوں کے اوپر بنیاد رکھیں، کتاب اور سنت ان چیزوں کو ہم فالو کریں. تو حدیث کی کتابوں کا جنازہ کس طرح تاریخی اقوال نے نکالا وہ اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے جو میں نے ایڈریس کرنا ہے. اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 7-8 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوئزم اینڈ اسلام. ہندوؤں میں ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سملیرٹیز ہیں، یکسانیت والی چیزیں ہیں، وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی. ان میں سے ایک حیران کن چیز جو ہندوؤں کی ایک موت پر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کلکی پرانا، اس کے اندر جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے، انہوں نے کافی حد تک اس پہ بڑی بحث کی تھی کہ یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس کتابیں ہیں. دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل، جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے ایک، اسی لیے آپ دیکھیں یہ برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا. تو کافی سملیرٹیز ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں. اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں 4000 سال پرانی ہیں، یعنی اسلام کے بھی اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی تقریباً سمجھے 2500 سال پہلے کی. تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. کلکی پرانا کتاب کا نام، اور چیپٹر نمبر 2 اور اس کی ورس نمبر 4 سے لے کر 15 تک، وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے. دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے، لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں. تیسری پیشن کو یہ لکھی ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 4 ساتھی ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے. اور وہ ہمیں پتہ ہے سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے، غزوہ بدر اور احد میں بھی فرشتے آئے. اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ماندو جو منتھ ہوگا، بہار کا مہینہ، اس کے پہلے ہاف کے 12ویں دن پیدا ہوں گے. پہلے ہاف جو ہوگا اس کا 12واں دن جو ہوگا، یعنی 12 ربیع الاول، اس کو پیدا ہوں گے. اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے، اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا، یہ بہت بڑی چیز. تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے. اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے. تو اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے, اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے اور بخاری مسلم کی کتنی احادیث پر گواہ ہے. لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے. وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بھائی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیپٹر میں 200 احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہے. تو اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں, اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں, اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں ایک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور کہا جاتا ہے جی 12 وفات کا دن ہے, وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایگزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے. تو 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہے, اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم آ جائے گا. وہ چھوٹی سی چیز ہے, وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجت الوداع کہتے ہیں وہ 10 ہجری میں فرمایا ہے, اور یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا 10 ہجری کے اندر. اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد آیا محرم, پھر سفر, اور پھر ربیع الاول, اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی. اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول پہ ہوئی ہے, اور اس پہ احادیث بھی موجود ہیں, دلائل النبوہ امام بھائی کی اس کے اندر موجود ہے. لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے, دن کہیں مینشن نہیں ہے. یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا, جی 12 وفات ہے, اس دن تو غم منانا چاہیے, خوشی نہیں منانی چاہیے. یہ ایک لانا معاملہ ہے, کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے, یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے. پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا. اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں, صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث, اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث. ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر, آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے, تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی, اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا, تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں پتا ہے اس دن کا, یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا ہی تو دن تھا, یعنی عید کا دن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. اور جامعہ ترمذی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفضائل چیپٹر میں, کتاب التفسیر چیپٹر میں 3044 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آگے یہی بات کی کسی یہودی نے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں, ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعے کا دن. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی, یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید. تو یہاں سے پتا چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں جمعے کا دن تھا. اب اس کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث, اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں 944 نمبر حدیث. یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب تھا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو. اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس دن کے جمعے سوموار کا دن تھا. اب آپ اس کو سمجھ لیں، 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول. 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار. اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر کا. اب چاند کے مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس دوران جو تینوں مہینے ہیں، ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں، 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہیں، 4 کمبینیشنز. پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تینوں مہینے 30 کے، تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن. اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن. اگر 1 مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن. اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن. اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے. کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے، یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlesunnatpak.com کے اندر. تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، علماء تک گیا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے، اگر ہم 12 ربیع الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار لازم آئے گا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے. تو اب اس پہ میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے، فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا 12 ربیع الاول پہ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں، بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جاتی. 12 وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخ رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے. تو یہ پوائنٹ نمبر 3 بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک، یہ پوائنٹ نمبر 3 جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ، جہاں تک امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے، تو دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے، اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو. چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا. اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں، کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، ہمیں کہاں سے ہدایت ملنی؟ صحابہ اکرام کو بھی گمراہی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی، سنت کی وجہ سے ملی، ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو سٹڈی کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر، تو مومنین پر دو بڑے احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا، ہدل للمتقین، قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ۔ اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے، اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکولر تاویل خاص کے اعتبار سے یہ آیات ہیں، کون سی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانو، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالی کی طرف سے ایک واضح نصیحت والی چیز، یہ واضح والی چیز، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا، سب سے بڑی بیماری شرک، اور ہدایت، اور مومنین کے لیے رحمت، اور ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر، اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو، چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناؤ۔ یہ تاویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے، لیکن تاویل عام کے اعتبار سے، اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کا فتویٰ، جسے فٹ اس کو گفٹ، یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، سورۃ المائدہ میں، کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ بات کی تھی، اب یہ یہودیوں کے بارے میں آئے تو ہمارے لیے تو نہ ہوئی، ہم جتنے مرضی قتل کریں۔ تو قرآن پاک، معاذ اللہ، استغفر اللہ، قرآن پاک رولز ہیں، جسے فٹ اس کو گفٹ۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے، مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم۔ تو تاویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے۔ تو اس میں ایک عقلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی، وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل خوش، جو خوشی منانے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر ثابت ہے، جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر، اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا، ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں 52 دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والا معاملہ تو الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی. صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2004 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم میں 2656 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے. پوچھا کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون ڈبویا گیا تھا اس کے شکرانے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو. اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 9 کا بھی رکھو. جامع ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے 2 روزے 9 اور 10 کا. اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے. اور وہاں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سوموار والے دن, تو سوموار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر. اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے, تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہیں. جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کے تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہے کہ عیدیں دو ہی ہیں. جو اسلام کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ دو ہیں, عید الفطر یکم شوال کو جو ہوتی ہے اور جو 10 الحجہ کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو قربانی والی بڑی عید, یہ دو عیدیں ہیں. لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا. جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی, میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے. ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر. یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے. تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتا ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی, یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن تو نازل ہوئی تھی یوم عرفہ والے دن. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح, تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامعہ ترمذی میں 3044 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں, انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی تھیں, ایک یوم عرفہ اور دوسری جمعے کا دن. تو 52 جمعے بھی سال میں آتے ہیں, یہ بھی عید ہے, یوم عرفہ بھی عید ہے. لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں. عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن, لوٹ کر آنے والا دن. لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہی رہیں گی. اب اس کو میں مزید پھر ایڈریس کرتا ہوں, لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا. وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فی یومین, 2 دنوں میں روزہ نہیں ہے, الفطر والاضحیٰ, ایک یوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن, ان 2 میں نہیں ہے عید والے دن روزہ نہیں ہے. باقی یوم عرفہ عید ہے اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی, عید کے روزے کی فضیلت. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 نمبر حدیث, وہی عاشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یوم عرفہ کا روزہ, عید کا روزہ. لیکن یہ عید وہ والی نہیں, یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے, اصطلاح کے اعتبار سے. ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے کیا کرے, اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں, تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا. کہ دیکھیں یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین کو، لیکن اس میں ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا. اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد. اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے. جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فتوے سے ہم بچیں گے، ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے. دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا. دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا. ولیعاذ باللہ تعالی، ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں اس پہ ثواب کی بشارت بھی سنائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. تو ایک سٹانس اختیار کریں، بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے، ثواب کی بشارت نہیں ہے. اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں، تو اس میں میں نے یاش کو تین سوالوں کی شکل میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث، اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا، اس طرح کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہ کہیں، کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منج نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے. اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی. اچھا سوال نمبر دو، کہ اگر منانا ثابت ہے، ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے، کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے، تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے؟ جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاح چیپٹر میں 859 نمبر حدیث، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجیکل. کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا. تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے. تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی تو دو اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے. وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فرمولہ بنایا کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع. کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں. تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے. اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں. میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، اہل حدیثوں کے ساتھ بھی، شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، جنو پنجابی کہنا دائیاں نوں ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے. اب سوال نمبر اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے, دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے, جناح ڈے منایا جاتا ہے, 14 اگست منائی جاتی ہے اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے. یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, معاذ اللہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ. یہ بغض نہیں ہے. آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے. منائیں ہر ہفتے منائیں, سوموار کا روزہ رکھیں, جو چیز ثابت ہے اس کو کریں, اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شرعی طور پہ کہتے ہیں اس تمام چیزیں صحیح ہیں, اور وہ کون سی, وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے, ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے ان کی؟ یہ ظلم ہے, اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی. اور سوال نمبر 3 کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں, ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے, اس پہ امت کا اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع, سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی, فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے, مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام کرواتے ہیں, سب کے سب کرواتے ہیں. یہاں تک اجماع ہے اور اجماع حجت ہے. المستدل للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع حجت ہوگا. تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شرعی طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈھول ڈھمکے مارے جائیں, اسی طریقے کے ساتھ غیر شرعی حرکات کی جائیں, ہمیں تو خود پتہ نا اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آ گئے, ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں. خود بریلوی مکتب فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. مجھے پتا ہے میں رہا ہوں ان کے ساتھ, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے. ان کی اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی, ان کو خود خطرہ پڑ جاتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاخ رسول کہہ دیں, سیدھی بات ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے. تو اب یہ بات یاد رکھیں, اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں اس سے بچنا چاہیے, اہل قبلہ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدعتی نہ ڈکلیئر کیا جائے, یہ لفظ نہ بولا جائے. ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم خود نہیں کرتے, ثابت نہیں اس طریقے سے, ہم زیادہ احتیاط پر ہیں, لیکن ان کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرتے, یہ بڑا معاملہ کریٹیکل ہے. اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں, اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے. پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہیں. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آج آ جائے گی باتیں کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں, نہ صحابہ کے دور میں, نہ تابعین کے, نہ تبع تابعین کے, پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی, یہ بعد میں ہوئی ہیں. جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے, اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ بہت خطرناک معاملہ، اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے، یہ آخرت تک چلنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاب چیپٹر میں، رقت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں، 6583 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے، میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے صفقن صفقن لمن غیر بعدی صفقن صفقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار اور ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا۔ اور بھائیو ہم ڈرپوک ہیں، ہم بڑے ڈرپوک ہیں، ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن، ہم ڈرتے ہیں، ابلیس نہیں ہے، ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی، اور کسی کا 40th کروایا، کسی کا 30th کروایا، کو ضعیف حدیث ہی بتا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا۔ اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے، تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے؟ ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 465، بہت دقت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام، درمیان میں ایک لکیر، ادھر بھی کچھ لکیریں، ادھر بھی کچھ لکیریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا، یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153، یہ بتائے گا ابلیس کون ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبع السبل، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فتفرق بكم عن سبيل سبيلي، یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے، فرقہ واریت میں ڈال دیں گے، ذالک وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ھذا صراط مستقیم، ادھر کے راستے شیطانی ہیں، اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، بچنا، یہ کہتے ہیں سارے ہی حق پہ ہیں، چاروں ہی حق پہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی، دو دائیں کھینچی، دو بائیں کھینچی، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں چار۔ اب آپ خود سمجھیں بھائیو، ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی، چاروں ہی ہاتھ پہ ہیں، یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے۔ جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام، ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو، بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ایک راستہ ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے، راستوں پر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا. ایک لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم, چلا سیدھے راستے پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, یہی وہ ایک راستہ, ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے. ٹھیک ہے, کیا اگر تشریحیں بنائی ہوئی ہیں سارے ہاتھ پہ ہیں. او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے راستوں تو نہیں, راستہ ہے. تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے. تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے, وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے, تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا. جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن. اور ایک حدیث, اس پہ تو درجنوں حدیثیں مجھے یاد ہیں, لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑی فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31, اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتوا آیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ منہ پھیر دیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. وَلْعَوْضُ بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَلْعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر, امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے. حدیث نمبر ہے 7280, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی, میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب کان کھڑے کر لیں جناب, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے, اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ الفاظ ذرا سنیں, ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا. جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ کثیرا کثیرا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی. اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں آج ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے, اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں, جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے. اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں, لیکن دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں, وحی اور اہل بیت سے متعلق, اور دوسری چیز قبروں سے متعلق, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہے بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر درس کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی, تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے. میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا, لیکن چند ایک چیزہ چیزیں میں ضرور بیان کروں گا, باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. تو پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑھیں, یہ دوسرا حصہ شروع ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا